kaso mulai basen na. Ditatak ka jolai, dengar doci-doci suba bunyi. Ditapak paripi, cari nona pake kain kabaya. Dengar doci katreji, katomba lupa goyang pata-pata. Cari nona pake kain kabaya. Dengar doci katreji